Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Dankjewel Mieke en Pieter. Goedemorgen. Het ligt ongetwijfeld aan mij. Misschien ook wel omdat ik zo aan onze taal verknocht ben. Dat is als ik in andere talen het Nederlands hoor terugkeren. Meestal realiseer ik me dan onmiddellijk dat ik me vergis, maar soms is de verdwaling, laat ik het zomaar noemen, hardnekkig. Dat ik steeds wat anders hoor dan wordt bedoeld. Waarbij ik dan ook nog onmiddellijk een soort logica aan vastknoop. De conclusie trek, zou best kunnen. Nou wilt u natuurlijk weten welk voorbeeld ik daarvan heb. Het is de naam van de nieuwe mogelijke vicepresident van de Verenigde Staten. De 39-jarige J.D. Vance. Wat verstaat u? Ja, ik ook. Wees eerlijk, die man is toch voorbestemd? Voorbestemd om ook minister te worden. Minister van Defensie. Welkom in de taalstaat. Oliva, Oliva, Oliva. Kom, we gaan, kom, we gaan, kom, we gaan. Oliva, Oliva, Oliva. Kom, we gaan, kom, we gaan, kom, we gaan. Ik was altijd op zoek naar de grenzen, naar de plek van het meest onbekende. Het vuur wat er brandt en mijn hart als de weg om voor jou en mij samen te brengen. Teamwork makes the dream work, iedereen in oranje t-shirt. Ik vier met jou minstens net zo hard, maar vang je op wanneer het niet lukt. Iedereen die wint, ja die begon onderaan. Alle mensen in Parijs die scanderen je naam. Zelfs de goden van Olympus, ja die buigen voor jou. Voor het rood, wit, blauw, voor het brons, zilver, goud. Ik ben 1000 keer gevallen en weer opgestaan. Van de hemel naar de grond gegaan. En weer omhoog, oh, oh, oh. Alleen nog maar omhoog, oh, oh, oh. Nous fêtons ensemble et volons. We gaan omhoog, oh, oh, oh. Alleen nog maar omhoog, oh, oh, oh. Oliva, Oliva, Oliva. Kom we gaan, kom we gaan, kom we gaan. Oliva, Oliva, Oliva. Kom we gaan, kom we gaan, kom we gaan. 1000 keer gevallen en weer opgestaan. Van de hemel naar de grond gegaan. En weer omhoog, oh, oh, oh. Alleen nog maar omhoog. Je kent vast nog wel La Vie est Belle, dat lied waarin het Frans en het Nederlands een relatie zijn aangegaan. Die is blijkbaar heel hecht, want nu dansen ze weer samen. En er is een aanleiding, als je goed luistert, proeft u van de Olympische Spelen. Die beginnen volgende week vrijdag. En dit is het officiële thema, omhoog. Dicky Dex, hij schreef het samen met Marcel Tegelaar en René van Mierlo. Dit is de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Vivian Boon over het Nederlands-Indisch naar aanleiding van het overlijden van Wieteke van Dort. Matthijs Deen over de duiker, gouden stropwinnaar. winnaar. Echt een boek voor op de vakantie. Martijn Mulders en Gerard Drent van Ludiek over de taalschat vroeger of later van Robert Long. Nadine Beukes, inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Roos de Bruin van Onze Taal is spelleider. Martijn Vos uit Utrecht en Irene Plas uit Brunsum zijn de spelers van vandaag. Andy Houtkamp over de atletiektaal van de Olympische Spelen en zijn afscheid. René Appel met de TNA van zomergastenpresentator Peter van Inge. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Met het overlijden van Wieteke van Dort afgelopen maandag verdwijnt ook weer een stukje van de Indische cultuur en taal in Nederland. In haar Late Late Lien show kregen de Indische taal, de manieren en het verlangen naar vroeger een plek. Dan zaten we lekker thee te drinken op het platje. Hè? Heerlijk gezellig. En daar kwam Toet aan, ja? Met zo'n grote schaal vol kwee kwee. Kwee lappen, zo die ondik, kwee palm, plafond, alles. En ik zei tegen haar, Toet, poeter, poeter, poeter. En Toet ook poeter. Ze laat alles vallen, klein engel, engel, engel, alles op de grond. En één ondik, ondik op de krikkel. Voor veel Indische Nederlanders was het een feest van herkenning. Alhoewel, en vanuit die gemeenschap ook wel kritiek klonk, zeker als het om het gebruik van die taal ging. Dag Vivian Boon. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoofdredacteur van het Indisch tijdschrift Moeson, een kleindochter van journalist en schrijver Jan Boon, die onder andere schreef onder het pseudoniem Charlie Robinson. We spraken hier onlangs nog over zijn taalschat Piekerans van een straatslijper. Over welke taal hebben we het eigenlijk als we het over de taal hebben die Wieteke van Dort als tante Lien gebruikte? Ja, nou, de taal die eraan ten grondslag ligt is het Petjol. En dat is een mengtaal, een Creoolse taal. Dus een mengtaal die in voormalig Nederlands-Indië werd gesproken door Indische Nederlanders, de Indo's. En het is dus een mengelmoes van de verschillende dialecten in Indonesië en het Nederlands. Maleis, een verschillende grammaticale opbouw. Dus je kunt bijvoorbeeld in Batavia, werd een vorm gesproken die Batavi heette. Nou, Charlie Robinson, mijn grootvader, heeft bijvoorbeeld in zijn boekje Ik en Bentiet dat helemaal in dat Petjol geschreven. Dat zijn schetsen, dialogen. Je had het ook over een grammaticale structuur. Is die verschillend dan van het Nederlands? Nou, het is een andere woordvolgorde, zullen we maar zeggen. Dus even een voorbeeld bedenken. Misschien een wat gewelddadig voorbeeld, maar als je zegt, pas maar op, jij krijgt een lel. He, ja. Je krijgt een klap als je niet oppast. Dus je krijgt een lel, dus het is omgedraaid. Juist. Gebruik jij nog woorden uit het Petjol? Weinig. Er zijn wel woorden die soms uitglippen. Ik zeg wel eens ketimoen in plaats van komkommer en jagung in plaats van mais. En dat deed ik pas in de supermarkt. En toen keek het meisje mij heel glazig aan toen ik vroeg of er ook wat jagung was. ik zeg ook wel vaak al. En dat vind ik een heerlijk woord, want dat kan je op allerlei manieren al? Gebruiken. Ja, al. Dus als je vraagt, goh, heb jij de vuilnis al buiten gezet? Dan zeg ik, ja, al. En als mijn jongens, ik heb drie zonen. Als is, die met dat elkaar... nou, is dat nou Nederlands of petjo? Het woord al ken ik natuurlijk ook in het Nederlands. Ik ben er al, bijvoorbeeld. Ja, maar alleen maar dat al, ja. Dat is echt het Indische gebruik van dat woord. Dus, dus inderdaad, als je zegt, je maakt ruzie met elkaar en ik zeg meteen, jongens, hou op, dan zeg ik al. Genoeg. Juist. En die toepassing, mm-hmm. Het is een Nederlands woord, maar de toepassing en de manier waarop, dat maakt het dan weer Indisch. Dat is mooi, ja. Wieteke van Dort kreeg ook wel kritiek, hè, Vivian. Ze zou als tante Lien met een te overdreven Indisch accent praten en een Indisch cliché neerzetten. Was de taal die we van tante Lien kenden een wat sterker aangezette versie van het Petjol? Ja, want als je... Kijk, tante Lien was een typetje, een karakter op het podium. Dan pak je natuurlijk al die elementen eruit. Uit die Indische cultuur, uit de taal. En die versterk je om het nog herkenbaarder te maken en te vergroten. En dat was de kritiek die ze natuurlijk ook kreeg vanuit een deel van de Indische gemeenschap. Die zei, ja, maar wij spreken niet zo. En Wieteke van Dort deed dat natuurlijk zelf ook niet in het dagelijks leven. Nee. Zij heeft ook wel eens gezegd, ja, ik sprak zoals mijn moeder dat deed. Maar heel veel Indische Nederlanders zeiden, ja, maar wij praten helemaal niet zo thuis. Maar sommige elementen waren natuurlijk wel herkenbaar. En wat je ook hoort, dat hoorde je net ook in dat fragmentje zo. Die dikke, de rollende R, ja. Die dikke D en die L. Die klanken, ja, die zitten er natuurlijk wel in dat Indische accent. Ja. Zij is helaas overleden. Een generatie. Zij hoort tot de generatie die na de oorlog naar Nederland kwam. Is met haar overlijden en van haar, het weggaan van die generatie, betekent dat ook het einde van het Petjol, denk je? Ja, we zien natuurlijk inderdaad dat met die eerste generatie dat soort het echte gebruik van de taal ons ontvalt ook. Zij weten nog hoe die werd gesproken, hoe die werd toegepast. En echt het patjo zoals mijn grootvader dat ook schreef en kende en vastlegde. De tweede generatie die heeft dat wel meegekregen van hun ouders, maar ook weer in wat mindere mate. Want hier in Nederland werd de taal natuurlijk niet zoveel gesproken als daar. Dus op den duur gaat het verwateren. Ben je bang dat het helemaal gaat verdwijnen? Ben je daar bang voor? En zou je dat zonde vinden? Nou, ik ben heel blij dat het is gedocumenteerd. Dat het is vastgelegd. Dus dat het er is. En taal is natuurlijk ook iets fluïdes. Hè? Taal verandert. Ons Nederlands is nu ook niet meer wat het Nederlands van 100 jaar geleden was. En deze taal is van 100 jaar geleden. En ontstond in een land dat er ook niet meer is. In Nederlands-Indië. Dat is helemaal veranderd. En er is niet meer die dagelijkse interactie tussen Nederlanders en de Indonesiërs. Om die cultuur te vermengen. Dus het is ook heel moeilijk om dat in stand te houden en door te geven. Ook is de taal niet meer dagelijks gebruikt. Maar ik hoop, en ik heb dat recent ook opgeroepen in het voorwoord in mijn tijdschrift, aan de tweede generatie om op te staan en wel door te geven en te laten horen hoe het nog klinkt, zodat de derde generatie het in ieder geval een beetje weet en het gevoel een beetje mee kan krijgen. Die oproep heb ik nu ook heel duidelijk gehoord, Vivian. Dank voor je komst. De taal in de zaterdagkranten. Beschouw de zaterdagse krantenberg als de Olympus en zie daar een dappere bergbeklimmer die alles gelezen wil hebben voordat hij boven is. En dan pas, dan voelt hij zich gesterkt om te vertellen wat hij allemaal heeft gelezen. En dan kan hij ook genieten van het uitzicht. En dan heb je ook voldoende inspiratie voor de Jeroen van Kankijk, neem ik aan. Maar op die Olympus zijn de stervelingen niet welkom, hè, Frits. Daar alleen maar goden. Tenzij je als een soort Hermes heen en weer. Maar zo zie ik dat ook wel. Dus ja. dank je. Eerst even de beste kop van de week. Die staat in Trouw. De nieuwe Donald Trump, al snel weer de oude. Vond ik erg goed. Ja. Columnist Hassan Bahara schrijft in de Volkskrant over het interview dat de krant eerder deze week had met Hans Thewe over zijn serie Jackson en Malone. In het gesprek verwijt Thewe de krant een preoccupatie met racisme en seksisme. Volkskrantziekte zou dat zijn. De serie gaat over een rechercheur en veel van de verdachten in die serie zijn van kleur. En de Volkskrant stelt daar dan een paar kritische vragen over. Heel lang leek de verbeterde humor en het gedachtegoed van Thewe de norm in Nederland, schrijft Bahara. Dat hij zich nu in het kruisgetast voelt door nieuwe sociale normen, vind ik machtig mooi. Afgezien nog van de vraag of normen je in het kruis kunnen tasten, dat betwijfel ik, maar dichterlijke vrijheid reikt ver. De column bewijst Thewe een enorme dienst. Kijk, je grijpt Nederlands naar het morele kruis, links-Nederland naar het morele kruis, en dit is het antwoord dat je krijgt. De NRC staat een stuk over de Pride Walk, de organisatie van protestmars is Queer Amsterdam. Alles in het Engels natuurlijk. Iedereen werd uitgenodigd deel te nemen aan die mars, maar meenemen van een Israëlische vlag was verboden, want dat leidde tot veel ophef. De organisatie schreef ter zelfrechtvaardiging: in dit politieke klimaat kunnen we niet alle vlaggen van harte verwelkomen of steunen. Kennelijk worden de vlaggen van gezellige queerlanden zoals daar zijn Iran of Rusland wel allemaal heel welkom geheten. Over de Palestijnse vlag nog maar te zwijgen. Ik bleef haken aan een zinnetje in dat artikel. Ze willen hun eigen vrijheid niet vieren als anderen onderdrukt worden. Dat is een opmerkelijke stellingname, moeilijk vol te houden ook. De maar wat op los leven getuigt niet van veel respect voor de doden. En lekker eten, dat doe je niet zolang ergens in de wereld nog honger wordt geleden. Rob Schouten schrijft in Trouw over kopzorg van Edgar Cairo, dat een paar weken geleden nog taalschat was bij ons. Hij schrijft: opmerkelijk is dat Cairo's taalgebruik me geregeld doet denken aan het impressionisme van de tachtigers. Van Looy, van Dijssel, Heijemans. Zo zie je maar dat de literatuur een soort parade is van culturele toe-eigening, Frits. Cairo, even een kleine anekdote. Cairo gaf ooit gastles op de middelbare school waar ik op zat. Hij ging ons iets leren over het schrijven van poëzie. En in plaats van een pen en papier pakte hij een trommel uit zijn tas. Ja. En zei: we gaan eerst dansen. Toen vroeg ik waarom, want ik had natuurlijk geen zin om te dansen. Toen zei hij: poëzie is ritme. Geweldig. Ja. Heel goed. Veel van geleerd. Even verderop in Trouw Delphine Leconte geïnterviewd. Mijn favoriete Vlaamse schrijver en dichter. Haar nieuwe verhalenbundel, de titel is meteen al goed. Dieren zonder kleren. De personages in haar verhalen worden de racistische fietsenmaker of de pedofiele tuinman genoemd. En ze hebben één ding gemeen. Ze zijn allemaal heel lief voor dieren. De kop over het stuk is ook fijn. Ik ben beschaamd laat vegetariër geworden. Op mijn 11e. Ze vertelt dat ze nog liever een collega-schrijver zou opeten dan een dier. Citaat: Tommy Wieringa, die ze helemaal van marsepein uit. Verrukkelijk. En Annelies Verbeek iets taaier, maar ongetwijfeld ook bijzonder smakelijk. Nu we toch 3 weken vrij zijn, Frits, ga ik samen met Delphine een kookboek schrijven. De beste recepten ter voorbereiding van schrijvers. Bij Gerber en Bakker doen we iets met stoofpeertjes, denk ik. Arthur Chapin, de stevige rode wijnsaus. Misschien met een appeltje. En Arno Grunberg zijn er nog niet helemaal uit. Iets op een bedje van, denk ik. Frisse zomerslaan misschien. Of ironie. Wel heel jammer dat Hans Steeuwen geen boeken schreef. Ja, dankjewel Jeroen. De Olympische opgave. We zoeken een zin die bestaat uit 5 woorden. Die beginnen allemaal met een Olympische ring, een O. Op de site vindt u de omschrijvingen. nporadio1.nl/detaalstaat. 5 woorden. 1 zin. U heeft 3 weken de tijd. Onder de goede inzendingen verloten wij een Olympisch boekenpakket. Uw oplossing kan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. We wensen u een fijn spel en mooie spelen. Ja, nou, het is een leuk spel. Dat zult u wel merken als u naar de site gaat. Tja, dat is de vraag voor iedereen die op vakantie voor staat. Welk boek, welke boeken zal ik meenemen? En dan het liefst een boek dat een beetje spannend is en ook origineel. Dat hebben we voor u gevonden. De Duiker van de Nederlandse schrijver Matthijs Deen. De tweede in een serie die de lotgevallen beschrijft van rechercheur van politie in Duitsland, Lieve Cupido. Matthijs Deen won met dat boek dit jaar de Gouden Strop. Een prijs voor de beste misdaadroman van het jaar. En inderdaad, ik heb het inmiddels gelezen. Het is spannend, de ontknoping is verrassend en het is zeer beeldend geschreven. Het speelt zich af in het Waddengebied in Nederland, Duitsland en Denemarken, waardoor het verhaal net zo'n unieke positie inneemt als de eilanden zelf. En de taal? Geen overbodige woorden. Dag Matthijs, goedemorgen. Goedemorgen. 61 jaar, geboren in Hengelo. Je werkt mee aan het radioprogramma van de VPRO, OVT. Maar ook schrijver van non-fictie. Publiceerde in 2022 je eerste misdaadroman, die De Hollander heet. Maar voordat we daarover gaan praten, eerst maar eens die 3 kussens die voor je neus liggen. Met daarop de gezichten van Robert Long, Ina Boedierbakker en Anton de Kom. Stel, je bent moe. Welk kussen zou je dan kiezen? Als je moe bent, wil je in slaap vallen, maar je niet zeg maar vergezeld worden van iemand die via je geweten of je of je filosofie wakker houdt. Boedierbakker, een schrijver die nou in feite 1 centrale boodschap heeft, namelijk de mens is oneindig eenzaam. Anton de Kom, iemand die duidelijk maakt dat er in ons koloniale verleden natuurlijk bijster veel scheef is gegaan. Dat zijn geen mensen bij wie je in slaap valt. Robert Long is volledig ongevaarlijk. Daar kan ik heerlijk bij slaap vallen. Daar kan je heerlijk bij in slaap vallen. Dus je kiest Robert Long. Want jij schrijft. Zijn er schrijvers die jou op het spoor hebben gezet? Bijvoorbeeld van de misdaadromans die je nu hebt geschreven. Heb je daarbij een voorbeeld gehad? Heb je inspiratiebronnen gehad? Nou, ik ben helemaal geen ik ben geen crimilezer, geen thrillerlezer. Dus het verhaal is dat ik op uitnodiging van een Duitse uitgever met het genre begonnen ben. En het was dus voor mij een grote avontuur. Maar het is wel zo dat ik ik lees ook luisterboeken voor en ik heb de volledig vertaalde oeuvre van Arnaldo Indridason voorgelezen. Dat is een IJslandse schrijver van misdaadromans. Ja. Daar heb ik natuurlijk wat van opgestoken. En mijn vader die had een enorme stapel Maigret. En sinds mijn ouders zijn overleden ben ik die gaan lezen. Ook omdat ik er met Simenon vergeleken ben. Ik was wel benieuwd of dat steek hield. Ja, en wat was dan die vergelijking? Waarom vergeleek men jou met Simenon? Nou, volgens mij had het ermee te maken dat het het karakter van de hoofdpersoon ze vaag doet denken aan Louis Cupido. Het karakter van mijn boeken. Dus Maigret. Maigret. Maar ook de manier waarop de omgeving geschreven is. Dus de manier waarop de mensen beschreven worden. Het is het plot is bij Maigret ook niet altijd even belangrijk. Nee. De mensen zijn belangrijk. Ja, en dat is bij jou ook zo. Hè? Je werkt ook bij de radio, je bent redacteur, verslaggever, OVT. Is de taal die je daarvoor gebruikt heel anders dan de taal die je in je boeken gebruikt? Nou, kijk. Op de radio, dat zal je zelf ook in de loop van de tijd, heb je daar vast een ontwikkeling mee gemaakt. Mag hopen van wel. maar de teksten die je schrijft, die je voor moet lezen, dat zit natuurlijk veel dichter bij de spreektaal dan bij. Ja. Vaak is het zo dat de teksten die ik schrijf voor de radio eigenlijk alleen maar door mij zijn voorgelezen, omdat ik me er iets bij voorstel dat je ze uitspreekt. Precies. En je wijkt dan ook een beetje af van de geschreven taal. Ja, ja, ja. En welke taal heeft dan je voorkeur? De geschreven taal of de taal van de radio? Nou, dat ligt er helemaal aan. Volgens mij zijn alle twee die genres komen, die stijlen komen terug in mijn boeken. Het ligt eraan. Kijk, als Lieve Cupido praat of misschien beter gezegd, niet al te veel zegt en de andere praat. Oftewel, als er dialogen zijn, mensen met elkaar spreken, dan kan het geen kwaad om, zeg maar, je thuis te voelen in het schrijven van spreektaal. Ja, ja. Maar ja, er zijn natuurlijk ook beschrijvingen. Tuurlijk, ja, ja, ja. Dan de Wadden. Want is de taal nog beïnvloed door de Wadden? Die, waarop Luwe Cupido actief is in dat gebied. Nou ja, kijk, die Wadden, die ik geloof niet dat de taal zelf beïnvloed is door de Wadden. Maar er komen natuurlijk wel beschrijvingen van het gebied voor. En daar ja, heb je de neiging om toch terug te vallen op een bepaalde hoeveelheid natuurbeschrijvende woorden. Ja, dan ga je toch eigenlijk. Het gevaar bestaat dat je dan een beetje vol op het orgel gaat. Hè? Omdat je toch, dat je te veel doet. Ja, in feite omdat je. Hè, je komt op het moment dat je die dijk overgaat, toch in een soort andere wereld met een mythische status. Ja. En je hebt de neiging, dat heb ik in ieder geval toen ik De Wadden schreef. Dat is een soort non-fictie-achtig boek over cultuur, historisch boek over de Wadden. Dat ik dacht, toen dacht, ik wil ook dat gevoel wat mensen hebben bij dat Waddengebied. Namelijk dat op het moment dat ze over de dijk komen, dat ze een metamorfose ondergaan, dat ze toch in een soort mythische werkelijkheid komen. Dus ik wilde dat in die taal ook wel laten terugkomen. Ja, ja, dat eventjes over de serie. De hoofdpersoon, wat zeiden al, Lieve Cupido. Ja. Hij wordt de Hollander genoemd, want hij heeft een Nederlandse vader en heeft een Duitse moeder en die woont op het Nederlandse eiland Texel. Hè? Zo is het. Ja, want hij is bij toeval in Duitsland geboren, omdat hij kwam een week te vroeg, of een maand te vroeg, en zijn moeder was aan het kuren langs de Rijn in haar moederland. In haar eigen land. Ja, ja. Dus hij is van nationaliteit Duitser, maar hij is volledig op Texel opgegroeid. Dat wil zeggen dat op het moment dat hij weer, toen hij 18 was, het eiland verliet en naar het land van zijn moeder ging, dat hij die taal eigenlijk zich eigen heeft moeten leren maken. En dat mensen nog aan hem kunnen horen dat hij eigenlijk een Nederlander is. Ja. En hem daarom de Hollander noemen. De Hollander. Ik vraag je zo om een mooi voorbeeld voor te lezen. Maar eerst maar eens even over die rechercheur. Die is wat op het spoor gekomen. Er lijkt iemand vermoord. Cupido wordt gebeld door Lothar Henry. Ja. De plaatsvervanger, het leider van Cuxhaven. Het bureau waaraan ook Cupido verbonden is. Naast hem zit zijn hond Vos. Die is altijd bij hem. Hij heeft die hond Vos genoemd. Lothar Henry is aan het woord. En zou je nu een stukje willen voorlezen? Ja, hij belt Lieve omdat het een grensgeval betreft waar ook Nederlanders bij betrokken zijn. Je moet aan zee, er is een lijk. De Bramstedt is erbij, maar er is een Nederlandse schipper, een berger, die heeft geankerd boven een wrak. In dat wrak zit een duiker. Die duiker is dood, vastgebonden. Juist, zegt Lieve. Die schipper die spreekt geen Duits. Een wrakduiker? Hij is een berger van Terschelling, een verbouwde viskotter. Juist, zegt Lieve. Ken je hem? Lieve antwoordt niet. Tikt een paar keer tegen de zijkant van zijn been. Vos komt bij hem staan. Hij aait haar over de kop. En nu? Ja, je zal er naartoe moeten. Kunnen ze het niet in het Engels af? Lothar is verbaasd. Het gaat om een moord, Lieve. Tenminste, daar lijkt het wel op. Het moet wel een beetje precies allemaal. Lieve reageert niet, maar Lothar wacht nu ook. Ik heb het druk, zegt Lieve dan. Ja, daarom ben je er onder werktijd ook vandoor, zeker. Je verbaast me, Lieve. Het is echt even wat anders. Er is een Nederlander geknipt voor jou. Of is er een reden? Ik heb die man nooit ontmoet, zegt Lieve. Ze wacht op je, Lieve. We vliegen naar Amrum, daar pikt een ribje op. Maar ik ken het schip, zegt Lieve. Hoezo ken je het schip? Het was het schip van mijn vader. Die zin, die is niet onbelangrijk. Nee. Maar stel dat jouw vader een schip had gehad, dan was het ook heel belangrijk geweest. Ja. Want er is iets met zijn vader. Ja, dat is kijk, ik wilde een man die kon opereren in het grensgebied. En ik wilde dus in feite een grensfiguur als rechercheur. Zijn vader was Noordzeevisser. Zijn moeder is marinebiologe op Texel. Dus die twee die hebben een heel onwaarschijnlijk huwelijk. En daaruit is Lieve geboren. Maar op zijn 16e is zijn vader onder nog te ontdekken omstandigheden verdronken bij het vissen. Ja, ja, het lijkt bijna een filmscript ook, zoals je het schrijft. En zeker als je het nu voorleest, je leest het echt geweldig voor. Dankjewel. Dan zie ik het voor me. Ja, ja. Nou, maar kijk, Dan zou je kunnen zeggen, er is geen film meer nodig, toch? Ja, dat is waar, dat is waar. Maar, je hebt gelijk. Er is een filmcontract. Er is een filmcontract in voorbereiding. Met een internationale serie, van miniserie van Duitse en Nederlandse productiemaatschappijen. Maar wie dat zijn, dat is allemaal nog... Nou ja, ik kijk er toch naar uit. Want dan wil ik ook wat ik gelezen heb zien. Ja. Ik hoor het ook bijna, maar behalve dit spannende verhaal... die duiker, wie is dat, wie heeft hem vermoord... beschrijf je ook dat waddengebied, je hebt het er al even over gehad... en ik vond er een voorbeeld van. Ja. Zou je willen lezen van wat je daarover hebt geschreven... van wat er zichtbaar is van dat gebied? Het is halverwege de middag. Het is gaan waaien vanuit het noorden... en waar het wolkendek tussen de aanzeilende buien door openbreekt... dalen bundels zonlicht als Jacobsladders schuin naar de aarde af. Lieve kijkt. Het afgaande tij trekt het water weg van het wat... waardoor het grillige patroon van geulen die in de slikvelden liggen zichtbaar wordt. Het is een kronkelige wirwar van bloedvaten... die zilver blinken in het lage zonlicht. De smalle stranden van de verspreid liggende onbewoonde eilandjes... lichten op als bronzen sikkels... En op de kweldertjes die zich in de luwte van die strand te schuil houden... gloeien de late herfstkleuren. Een lappendeken van bloedrood, paars, felgroen en geel. Grote zwermen vogels vliegen op, wenden plotseling. Lieve kijkt naar beneden en krabt Vos geruststellend achter haar oren. Ja. Het perspectief is dus vanuit een helikopter. Ja. Je hebt inmiddels 3 delen geschreven. Het tweede deel heeft nu die gouden strop gekregen. Ik kreeg hier een appje over dit soort beschrijvingen... van een goede vriend die de maatschappij nauwlettend in de ogen houdt. Hij zei, ik moest wel wennen aan deze waterrijke natuurbeschrijvingen. Ik vind het toch een beetje bejaarde porno voor Duitse badgasten. Dat vond hij. Ja. Heb je wel gezegd dat hij echt kletst uit zijn nek? Ja. Ik was er zelf nooit op gekomen, vriend. Ik vind het echt prachtig zoals je het geschreven hebt. Zeg, tot slot, Matthijs. Ja. Je hebt 3 boeken al geschreven. Een trilogie werd er gezegd, maar er komen er meer, hè? Met Lieve Cupido. Ja, als het een trilogie is, denk ik dat het een trilogie in 5 delen wordt. Ja, ja. Dank voor je komst. Dankjewel. In de vakantiekoffer dus. De Duiker, deel 2, maar ook De Hollander, deel 1... en De Redder, deel 3, worden uitgegeven in Nederland... door Alphabet Uitgevers. Over een middeleeuwse brug, langs het spoor, het brengt me terug. Keer niet meer om. Daven nu mijn man en vol. Over een pad dat leidt tot Rome. Als ik maar ergens kom. Misschien wel bijna De taalstaat viert al een beetje vakantie, een soort vakantieliedje. Is dit een lied dat als het ware over de snelweg voert? Geschreven door Beatrice van der Poel. Ze schreef het zelf, echt heel goed, De Weg naar Huis. Het komt op het album Na de Stilte, dat volgend jaar 2025 verschijnt. De taalschatten van de taalstaat. Vroeger of later, van Robert Long. De taalschatten van de taalstaat. In 1974, dit jaar is het 50 jaar geleden, verscheen het eerste Nederlandstalige album van Robert Long, pseudoniem voor Bob Leverman. Ik weet nog dat de legendarische radiopresentator Herman Stok lyrisch over het album was. En terecht, want vroeger of later bleek in alle opzichten vernieuwend. Wat de muziek betreft, maar vooral ook om de inhoud. Robert Long zong over onderwerpen die daarvoor nog maar nauwelijks in liedteksten werden benoemd. De zanger die veel te vroeg overleed op 13 december 2006... op 63-jarige leeftijd, is nog steeds niet vergeten. Het duo Gerald Drent, hij is 40 jaar, en Martijn Mulder, 36, ze noemen zich Ludiek, beginnen in september aan een derde serie van hun theaterprogramma Levenslong, waarin het repertoire van Robert Long centraal staat en waarin ook de liedjes van dat eerste album, De Taalschat van Vandaag, zijn opgenomen. Dag Gerald, dag Martijn. Goedemorgen. Goedemorgen, wat fijn dat jullie er zijn. Ja, ik moet het even zeggen tegen de luisteraars, jullie zien er werkelijk prachtig uit. Nou, dankjewel. Ja, dat zijn kleurrijke blouse, heel feestelijk. Ja. Is het een feest of is dit iedere dag een vaste prik bij jullie? Nou, het is natuurlijk wel vaste prik dat we er proberen mooi uit te zien, maar we hebben ons vandaag voor jou natuurlijk wel extra feestelijk aangekleed. Want het is ook een feest dat we hier mogen zijn. Ja, nou, een feest dat jullie er zijn. Had me het even laten weten, dan had ik ook iets anders aangedaan, maar dat maakt niet uit. Kun je uitleggen, Gerald, waarom jullie een programma over Robert Long wilden maken? Nou, het antwoord is eigenlijk gelijk, waarom niet? Het is zo'n schat aan prachtige muziek, prachtige teksten. We spreken vandaag van een plaat die dus 50 jaar geleden uit is gekomen. Maar zijn teksten, zijn muziek, die zijn zo ontzettend actueel. Die zouden vandaag geschreven kunnen zijn. En dat is voor ons ook een reden geweest om als jonge mensen, om het maar zo te zeggen, deze muziek en teksten opnieuw te laten horen. Weliswaar in een ander jasje, maar wel in de theaters en ook wellicht een jonger publiek. Ja, Martijn, hoe maakte jij kennis met dit repertoire? Hoe ben je erop gestuurd? Nou, ik heb het geluk gehad dat ik een hele brede opvoeding heb gehad wat muziek betreft. En daarin wellicht niet de standaard, alleen maar de muziek die van je eigen jeugd, van die tijd, maar ook echt van vroeger. En dan heb ik het echt tot helemaal terug, ook in de klassieke muziek. En daarna raak je in aanraking met muziek ook van Robert Long. Deed dat met jou? Toen je voor de eerste keer Robert Long hoorde, wat gebeurde er toen? Nou, ik weet dat ik was een jaar of 12, 13 dat ik dat voor het eerst bewust hoorde. En dan weet je toch al van jezelf, ik ben misschien een beetje anders dan de norm. En dat komt natuurlijk in alle teksten wel terug ook. Dat je ook mag zijn wie je bent en dat ook goed is. Je herkende jezelf onbewust in de teksten. Waarom had jij dat ook, Gerald? Dat had ik precies zo. Het leek alsof iemand een stem gaf aan het gevoel wat je van binnen ervaarde. En dat was misschien een gevoel wat voor jezelf heel normaal was. Maar in het opgroeien ervaar je dat de maatschappij anders in elkaar steekt dan jij. Of dat er elementen zijn in het leven waarin je zoekende bent en hij echt een stem of een vorm aan wist te geven. Ja. Ja, heeft jullie een beetje geleid. Ja, ja, zou je kunnen zeggen. Jullie programma gaat dan ook over alles wat hij nog meer heeft gedaan. Hè? Van tv-programma's tot revolutionaire cabaretprogramma's met Leen Jongewaard. Die heb ik ook allemaal gezien. We beperken ons vandaag tot de liedjes van Robert Long van vroeger of later. Wat kun je daar, Martijn, in algemene zin over zeggen? Over de liedjes van Robert Long? Over liedjes van Robert Long en dan specifiek ook over het album Vroeger of Later. Wat zo mooi is, is dat hij was we hebben het dus de taalschat, maar hij is ook echt een kunstenaar met woorden. Dat het mooie is, hij kan zinnen die tamelijk alledaags lijken in een hele mooie vorm gieten, waardoor ze iedereen weten te raken en toch op rijm en toch op die prachtige muziek. Hij had daar een hele eigen stijl in, een hele kunstzinnige manier om de gevoelens die in iedereen eigenlijk leven, de alledaagse gevoelens, in een heel mooi, bijna theatraal dichterlijk jasje te gieten. En hij was de eerste. We kunnen het grofweg in drie genres indelen. Mm-hmm. Laten we beginnen, Gerald, met politiek. Doe maar jongens de beuk erin, ja vooruit maar lui, zet hem op. De laatste bomen gaan erom, als deel van een bestemmingsplan. Een stankgolf hier, een roetwolk daar. De industrie moet voort, niet waar gezondheid, welzijn enzovoort. Dat is al lang verstoord. Straks tikt iedereen de moord. En hij begint te hoesten. Maar dat is 74 en dan heeft het al over het milieu. Hè? Ongelooflijk. Ja, maar... lijkt dus niks veranderd. De plaat heet natuurlijk Vroeger of Later. En dat is bijna profetisch. Want je zou kunnen zeggen, is er in al die jaren wat veranderd? Nou, als je dit lied hoort, hoe hij dat beschrijft. Ja, we hebben het er nog steeds over. We hebben er nog steeds moeilijkheden mee. We hebben er nog steeds strijd over. En wat ik vooral heel erg leuk vind ook aan dit nummer is, de tekst is natuurlijk echt heel kritisch en met momenten echt wringend. Mm-hmm. Maar de muziek geeft een bepaalde zwoeng en een bepaalde vrolijkheid. Het lijkt wel een soort tegenkracht. Exact. Hè? Wat mij weer opviel bij het beluisteren van het album is dat hij iets zegt en dat eigenlijk soms ontkent met de muziek. Exact. Alsof dat hij ons in de war wil brengen. Ja. Jezus redt, alle mensen opgelet. Jezus redt, Jezus redt. Enkel door het gebed. Soms wordt een land vol hongersnood bezocht door weer zo'n vrome kloot die steeds dezelfde oude kool komt stoven. En roept vanuit zijn draagstoel blijft geloven. Die zegenend naar mensen zwaait, voor ieder lijk zijn hoofd omdraait. Elk argument van tafel maait en steeds opnieuw de mensen paait. Ja, wat vertelt Robert Long in dit lied, Martijn? Nou, dit is natuurlijk een hele duidelijke aanklacht tegen, in dit geval heel specifiek, de katholieke kerk. Ja. En dat is iets, religie, denk ik in het algemeen, vooral het christendom, wat hij heeft ervaren wat dat met mensen doet. Dat het mensen ook heel erg beperkt. En dat het ook juist heel erg mensen beperkingen oplegt in wie en wat ze mogen vinden, maar ook van wie ze mogen houden. En daar heeft hij op de plaat ook met het leven als lijden natuurlijk, doet hij daar echt wel een aanklacht tegen. Ja, van, ja, ja. Eigenlijk bijna een soort van oproep van laat je niet beperken door de religie. En kijk om je heen, want uiteindelijk, en dat is het mooie, en dat zie je ook als je eigenlijk zijn hele oeuvre, de liefde voert eigenlijk altijd de boventoon. Mag ben wie je liefde bent. En vrijheid. Liefde exact. En vrijheid. Ja, en ook de vrijheid en de liefde. Ja, ja, ja. Wat vind je van die stem die hij opzet? Ja, het is echt alsof de dominee van de kansel spreekt. Hè? Dus echt zoals de mensen, zeker ook in die jaren, werden toegesproken. En eigenlijk mensen dat volgden, maar tegelijkertijd natuurlijk ook hun twijfel of hun emoties of gevoelens hadden. En hij had een ander, ja, ook weer profetisch geluid. En dat was natuurlijk ook een klein beetje dat filijnen wat er ook wel in zit. Hè? Van luister eens naar mij, zo kan het ook. Ja, ja. Jullie nemen dit ook mee in jullie programma. Hè? Het zit in onze programma op een andere manier. En ook vriendjes of vriendinnetjes, die had ze niet. Die bleven op hun hoede. Omdat niemand graag een brand als wereldsteenpuist ziet. Die dan prompt begint te bloeden. Maar hoe vreemd het ook mag klinken, toch kwam Lize aan de man. Het was een keurig nette jongen en hij heette Willem-Jan. Lize's kwalen gingen over, want ze dacht er niet meer aan. Wel was ze zeer doorlopend zwanger, maar dat komt er dikwijls van. Ja, ja, ja, ja. Die Lize alweer een keer. Lize. Zing maar even mee, hoor. In de stad, omdat ze altijd in positie ik vind het bijna zonde om eromheen te zien. Ja, ik ook. Kon je nummer 6 al horen, ze bewandelden terug naar levenspad. Lize, Lize had altijd wat. Ja, wat grappig is, want ik zie jullie meezingen. Dat is echt een schitterend gezicht met vieze Lize. Ja, en dan is er natuurlijk ook nog de liefde. Liefste, mijn liefste, hoe kun je nu denken dat ik niet eerlijk meer ben of ontrouw? Als ik mijn lichaam aan anderen wil schenken, zeg dat nog niet dat ik niet van je hou. Vanaf mijn jeugd heb ik altijd gevlinderd. Ik heb vaak mijn bed gedeeld, soms wel met drie. Zo is mijn leven, het heeft niemand gehinderd. Het ging om de liefde en niet om met wie. Zo waar. Hoe is het om dit te zingen? De taal van Robert Long. Ik zeg wel tegen de mensen ook vaak, die vragen dat vaker. Ik heb zo... Die taal van Robert Long, dat is niet... De taal van de liefde, zou je kunnen zeggen. Wat je er misschien maar bij voorstelt. Het is ook zo'n emotionele ervaring om dat elke avond weer te mogen zingen. En de mensen mee te mogen nemen. En deze prachtige teksten, maar ook de vooral diepere lagen die eronder zitten. De emotie. De vrijheid die hij hier bepleit. Ongelooflijk, ja. De vrijheid. Ja. En ook dan de totaal andere kijk op dat wat de maatschappij zo probeert te vormen de hele tijd. Ja. En dat er dus veel meer ruimte en vrijheid en mogelijkheden zijn dan de mensen vaak denken, ervaren. Tot slot, wat betekent dit om dit te mogen zingen, Martijn? Nou, dat is een enorm groot cadeau. Daar zijn wij ook heel dankbaar voor dat wij van zijn weduwnaar van Robert Long, van Christoph Rutsaert, daar de mogelijkheid toe hebben gekregen om eigenlijk die volledige schatkamer, want dit zijn de eerste 10 nummers, maar daar zitten er nog 240 achteraan gekomen. Ja. In die toch redelijk korte periode. En die mochten we allemaal gebruiken. Het is een enorm groot cadeau. Het is ook mooi om het te mogen blijven zingen, zodat het ook gehoord blijft, want dat is iets wat toch helaas niet altijd het geval is. Het is heel goed dat jullie dit doen. Levenslong met Ludiek is voor het eerst weer te zien op 14 september in Oosterhout in de Bussel. En ik ga naar jullie kijken. Ik wil het echt nu ook helemaal zien. Dankjewel, Martijn Mulders en Gerard Drent. Dankjewel, bedankt. Ja, kalverliefde was het wel. Misschien zelfs min of meer een spel dat werd gespeeld. En met je hobby's werd gedeeld. Soms zat je samen in één klas of liep je door het hoge gras buiten de stad. Onhandig mompelde je wat. Onhandig fluisterde je, schat. Ook ging je met haar mee naar huis en deed je huiswerk bij haar thuis. Dan zei ze, mam, mag hij straks ook een boterham? Ze zeiden dat je met haar ging, want om je pink droeg jij haar ring met rode steen. Die gaf ze eerder aan geen een. Zo'n mooie ring had jij alleen. Dan kom de tijd waarop je ziet met meisjes lopen is toch niet zoals je dacht. Wat had je eigenlijk verwacht? Je kleurde diep tot in je nek als vriendjes riepen meiden gek, omdat je wist met vissen had men jou gemist. Een wieler had jij ook gevist. En 's avonds zeg je na een feest waar jij met haar bent heen geweest. Hier is je ring. Wat moet ik met dat kleren ding? En het leek haar 's avonds nog zo echt. En nu opeens heb jij gezegd, ik wil niet meer. De eerste keer doet zoiets zeer. Dan lig je huilend in je bed. Je voelt een redeloos verzet. En ook de pijn. Je denkt, zo zal het nooit meer zijn. Zo zal het zeker nooit meer zijn. Je weet, zo zal het nooit meer zijn. 50 jaar oud, vroeger of later, Robert Long. Maar het had net zo goed van gisteren kunnen zijn. Vliegvelden, banken, openbaar vervoer en ziekenhuizen. Wereldwijd werden gisteren bedrijven en instanties getroffen door een grote computerstoring. Allemaal door een verkeerde update van het cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike. Maar de Digitaalstaat bleef te midden van al die chaos overeind. En dus kunnen we met Digitaalstaatbewoner Nadine Beuken gewoon terugkijken op de afgelopen week. Bioloog, adviseur wetenschapscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Dag Nadine, goedemorgen. Oei, je zal inderdaad maar die ene persoon zijn die dankzij een programmeerfoutje wereldwijd de boel platlegt, schreef je gisteren. Dat zag jij gewoon voor je. Ja, dat gewoon één zo'n persoon zo'n foutje heeft gemaakt. Ziekenhuizen plat, vliegvelden plat. Volgens mij een beurs zelfs die niet helemaal meer goed kon werken. Ja, je schaamt je toch kapot en je bent waarschijnlijk ook je carrière kwijt. Ja, ja, ik vrees dat die man zijn ontslag heeft gekregen. Hè? Dat zijn bureautje of zijn tas buiten staat. Nou. Ja. Je deelde nog een bericht van de satirische site Nadine. Nieuwspaal, Belastingdienst niet getroffen door wereldwijde computerstoring. Windows 95 werkt gewoon. Ja. Ja, we weten natuurlijk dat de overheid vaak met oude systemen werkt. Ja, soms heeft dat voordelen. Dan was woensdag de herdenking van het neerhalen van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne 10 jaar geleden. Ik lees dat premier Schoof wat er gebeurd is met MH17 vandaag een vliegtuigramp noemt. Mijn vriend wijst me net op deze tweet van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarin wordt het neerschieten van MH17 een crash genoemd. Woorden doen er toe, mensen. Het was geen ramp, geen crash. Het was een aanslag en het toestel is uit de lucht geschoten. Ja. Dit is, ja, ik kan het alleen maar onderschrijven. Maar, er is heel veel over te doen geweest afgelopen dagen op social media over die bewoording. Mm-hmm. Ik moest er wel de volgende dag op terugkomen dat het woord ramp wel al langer wordt gebruikt. Ja, ook door de organisatie Stichting Vliegramp MH17 zelf. Ja. Hè? Ja, maar dat woord crash, dat heeft het ministerie inmiddels ook moeten corrigeren. Daar was direct een zogenaamde community note bij verschenen op het medium X. Dat dan lezers zeggen van, hey, wat hier staat klopt niet. En waarom is het geen crash? Een crash, bij het woord crash denken we inderdaad aan een vliegtuig waar een technisch mankement aan was en dat stort neer. En dat was hier natuurlijk niet. Nee. Dit was gewoon een terroristische daad of oorlogsdaad. Of, ja. En waarom is het geen ramp? In jou? Ja, dat vind ik lastiger. Ook bij ramp denk ik eigenlijk aan er is iets mis geweest met het vliegtuig. En dat was natuurlijk niet zo. Ja, zonder opzet, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, dat iets is kan een ramp misschien zijn, maar het is niet de bedoeling geweest dat het tot deze explosie had geleid. Heb je enig idee, op sociale media wordt daar ook mee gespeeld, enig idee waarom ze dat doen? Nee, ik weet wel, er lag nu natuurlijk een vergrootglas op, omdat er nu partijen aan de macht zijn waarin sommige mensen eerder niet geloofden dat Rusland de dader was van deze aanslag. Er is natuurlijk ook een hoop ophef over geweest dat Geert Wilders volgens mij 3 jaar geleden een vriendschappelijk bezoek aan Rusland en de Russische Duma heeft gebracht. Mm-hmm. Daar zijn MH17 nabestaanden heel erg gegriefd geweest. Dus iedereen kijkt nu heel nauwkeurig van, ja, wat zeggen ze nou eigenlijk over deze... Kies de goede woorden. Precies. In een democratie schiet je verdorie niet op politici. Daarnaast is de kans dat Trump wint nu juist groter. Dat schreef je op Blue Sky. Na de aanslag op Donald Trump, bij ons in de nacht van zaterdag op zondag, was je geschrokken dat dit zomaar kon gebeuren? Ja, dit doe je natuurlijk gewoon niet. Ook als je het ideologisch niet met iemand eens bent, ga je iemand niet neerschieten. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Nee. Dat idee dat hij nu vast zou winnen, ging direct vrij breed rond. Dat lijkt toch niet het geval. In de polls gaan hij en Biden nog steeds... Het lijkt minder invloed te hebben dan van tevoren zou kunnen worden aangenomen. Maar politici neerschieten, tuurlijk niet. Nee. De aanslag riep natuurlijk veel reacties op, ook in Nederland. En jij schreef, wat hebben de mensen die nu beginnen over dat komt ervan, die haatvolle retoriek en demonisering, waaronder Wilders, toch enorm boter op hun hoofd. Zelf gebruiken ze deze tactiek en zulke taal uiteraard

Met Ton den Boon en het woord van de week. Voor het Groot Dicté der Nederlandse Taal spelen we het spelspel met Roos de Bruin van Onze Talen Spelspelleider. Verslaggever Andy Houtkamp over de atletiektaal van de Olympische Spelen. En René Appel met de TNA van zomergastenpresentator Peter van Inge. Maar nu eerst het NOS-journaal met Casper Meijer. Engelandvaarder Alice Brandon is op 101-jarige leeftijd overleden. Ze was een van de weinige vrouwelijke verzetstrijders die in de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland naar Engeland wist te ontkomen om vanuit daar de strijd voor te zetten. En ze gold als de oudste nog levende Engelandvaarder. Ze vond haar werk in Engeland minder spannend dan ze had gehoopt, zei ze in een interview. Ik had altijd gedacht, ik kan ook wel doen. Dus ik kan misschien in dienst. Nou, dat mocht natuurlijk niet. Hè? Je mocht dus niet in Engelse dienst. En wat dan wel? Ja, u kunt hier komen werken bij buitenlandse zaken of bij binnenlandse zaken of wat hebben. En verder niks dus. Oh. Contact nu met Paul Bartelings van het Museum Engelandvaarders in Noordwijk. Meneer Bartelings, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe herinnert u zich Alice Brandon? Ja, ik heb een hele duidelijke herinnering aan Alice Brandon. Ik was vorig jaar nog eventjes bij haar in België. En toen bleek ook weer wat voor krachtige, dappere vrouw het is. Want zelfs op die leeftijd, vorig jaar, kon ze heel actief, dynamisch en ook toch wel inspirerend praten over wat zij heeft gedaan om te strijden tegen de Duitse bezetter. We hoorden haar net in het fragment vertellen dat ze in Engeland eigenlijk niet zoveel mocht doen in eerste instantie, tot haar teleurstelling. Wat zegt dat over haar? Nou, dat zegt dus dat ze echt een innerlijke kracht heeft om iets te doen. He, dus wie is iemand die tegenover haar zit om te zeggen, je mag iets niet doen? En zij was dus, zoals ook andere Engelandvaarders overigens, die wilde echt met een innerlijke kracht iets doen om de bezetter, om te strijden tegen de bezetter. Dus het was een teleurstelling, een persoonlijke teleurstelling voor haar. Dus zij zocht weer een andere weg om toch iets te kunnen doen. En wat kon ze dan uiteindelijk doen? Ja, zij kon zich aansluiten bij het vrouwenhulpkorps. Waardoor ze dus eigenlijk een militaire status kreeg. Ze was niet de enige vrouw die zich daarbij kon aansluiten. Maar zij kon dus vanuit Engeland toch nog een actieve bijdrage leveren aan de strijd tegen het bezetter. Door vooral, heb ik me laten vertellen, het luchtruim boven Londen of in die streek in de gaten te houden. Of er misschien vijandige vliegtuigen zouden naderen. Was ze na de oorlog, toen ze terug was in Nederland, zich bewust van haar rol en wat ze heeft betekend voor het verzet? Ja, dat is een goede vraag. Mijn ervaring met Engelandvaarders is dat zij eigenlijk daar helemaal niet mee bezig waren. En ze vonden het echt een innerlijke plicht om iets te doen. Nou, en dat deden heel veel. Maar wat Alice wel deed, en ook andere Engelandvaarders, is de bijeenkomsten bijwonen van het genootschap Engelandvaarders in Nederland. Die kwamen één keer per jaar bij elkaar. En Alice Brandon was daar heel vaak ook aanwezig. En zelfs tot de laatste reunie, ook weer een aantal jaren geleden. Dus zij bleef dus actief. Ook ervaringen delen, kijken naar erkenning voor wat de Engelandvaarders hebben gedaan in de strijd tegen de bezetter. En zij was ook zo nu en dan aanwezig op de herdenking 4 mei op de Dam in Amsterdam. Dus de bijeenkomst in de kerk en daarna ook naar het monument op de Dam. Dus daar heb ik ook Alice Brandon mogen ontmoeten in die, op 4 mei. Ja, ze vond het dus ook belangrijk om het verhaal te blijven vertellen. Dank u wel, Paul Bartelings van het Museum Engelandvaarders in Noordwijk, en excuses voor de haperende verbinding. De moord op een Oekraïense oud-parlementslid maakt veel los in Oekraïne. De 60-jarige Irina Farion werd in Lviv doodgeschoten op straat voor haar huis. Farion zat in het parlement van 2012 tot 2014 en stond bekend om haar kritiek op het gebruik van de Russische taal in Oekraïne. Ze had er openlijk moeite mee dat Oekraïnse militairen destijds Russisch spraken. President Zelensky zegt in een reactie dat iedereen die verantwoordelijk is voor deze aanval volledig ter verantwoording zal worden geroepen. De politie heeft een 24-jarige man aangehouden voor de brand op de festivalcamping van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. De man uit de Friese gemeente Waadhoeken wordt verdacht van brandstichting. Bij de brand zijn gisteravond 3 caravans beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. En door andere caravans weg te duwen konden omstanders voorkomen dat de brand verder oversloeg naar nog meer caravans. Een man uit Middelburg moet ruim 3 jaar de cel in omdat hij 19 mensen heeft opgelicht. De man wist slachtoffers in totaal bijna €270.000 afhandig te maken door hun pinpas of inloggegevens af te troggelen. Een man uit Capelle, die ook betrokken was bij de oplichting, moet 1,5 jaar de cel in. In China zijn zeker 11 mensen omgekomen doordat een brug boven een rivier instortte. De snelwegbrug stortte in door een plotselinge stortbui en overstromingen die daardoor ontstonden. Zo'n 25 auto's kwamen in het water terecht. De Nederlandse atlete Jamiel Samuel mist de Olympische Spelen. De 32-jarige Amsterdamse heeft haar hamstring gescheurd en zal dus niet meelopen in Parijs. Samuel maakte onderdeel uit van de estafetteploeg op de 4x100 meter. Het NOS-journaal. De nasleep van de grote computerstoring van gisteren blijft nog wel even voelbaar. Zo moeten luchthavens een grote inhaalslag maken met alle reizigers van wie gisteren de vlucht geannuleerd werd. Ook Schiphol, merkte verslaggever Mark Hamer. De situatie op Schiphol is dat de vluchten die voor vandaag gepland staan meestal wel gaan. Maar een paar vluchten die zijn gecanceld. Maar het probleem hier op Schiphol zijn de mensen die gisteren eigenlijk hadden moeten vliegen. En toen niet mee konden, toen een canceling hadden. Ja, I'm stuck here now for 24 hours actually. Met name de internationale reizigers hebben een probleem, vertellen ze ons. We missed our connection last night. We were advised to go to a hotel. Our flight would be rebooked. We went to the hotel last night. We came back 6 a.m. this morning. Vanochtend vroeg was er een lange rij voor de service desk, maar ze hebben de service desk van KLM gewoon gesloten. Got in the queue here. There was a large queue. There was a long queue, and we stood in it for an hour and a half or so, and then we were told they're taking the people off the desk. And rebook your own flights. Vaak zijn alternatieve vluchten pas over een paar dagen beschikbaar. We have a wedding tomorrow. We can travel to any city in Great Britain. They don't want to help us at all. No phone number, no contact, no option to rebook in app. Deze mensen worden door de KLM dus niet geholpen op Schiphol. Ze moeten zelf online hun ticket omboeken. We're not going to help you. Help yourselves. Try calling. Try rebooking via email, via the internet, which we're doing now. Our own cost. En dus zijn de reizigers erg boos op de KLM. No good service from anybody. I trust there are many flights have been cancelled yesterday, so there's lots of work to do, but it's hard to have no information. Just in the gutter. It's just lower than low. Unbelievably poor service. Ontevreden reizigers op Schiphol. Computerbeveiligingsbedrijf CrowdStrike onderzoekt hoe het mis kon gaan met een automatische update van hun software. Daardoor konden talloze computers wereldwijd niet worden opgestart en dus ook op Schiphol. De topman van CrowdStrike belooft volledige transparantie over de oorzaak. Dan de Tour. Alsof de renners gisteren nog niet genoeg Alpenkools te verduren hebben gehad, staat er vandaag weer een monsterrit op het programma. Het peloton vertrekt om even na 2:30 in Nice en moet 3 bergen over. De finish ligt op de Col de la Couillole. De bergen zijn weliswaar iets minder hoog dan gisteren, maar er moeten wel meer kilometers worden geklommen. Steven Dalebout, goedemiddag. Goedemiddag. Tadej Pogacar heeft gisteren na zijn 4e ritzege alvast verklapt dat we hem niet in de aanval gaan zien vandaag. Klopt dat? Ja, nou, het lijkt inderdaad erop dat hij defensief gaat rijden. En dus dat het een dag voor de vluchters zou kunnen gaan worden. Je zei het al, hè, er wordt wel ontzettend veel geklommen. Eerste categorie, tweede categorie. In totaal 4600 hoogtemeters. Dus 4600 meter de lucht in. Dat is meer dan die loodzware etappe van gisteren. Dus zou je zeggen, ja, je zou verschil kunnen maken als klassementrenner. Maar Pogacar hoeft natuurlijk niet meer. Hij komt trouwens hier net voorbij rijden met zijn grote UAE-bus. Bijna over mijn voeten heen. Maar Pogacar hoeft niet meer, want hij heeft 5 minuten en 3 seconden voorsprong op Vingegaard. En nog 2 minuten meer op Evenepoel. En dus gaf Pogacar gisteren aan, vandaag dus, wordt een dag voor de vluchters. Tomorrow I must say that I can just enjoy the stage. We let the breakaway go and maybe we enjoy the roads where we were training a month before the tour and where I train all my career almost. And let's go and enjoy tomorrow and hope nothing serious happens. Ja, dat zeiden gisteren, maar vandaag is weer een nieuwe dag. Wat is jouw inschatting? Gaat hij woord houden? Nou, als hij inderdaad woord houdt en de andere ploegen hebben er ook zin in om er een dag voor de vluchters van te maken, dan zou het wel eens een dag voor de vluchters kunnen worden. En dan denk ik aan de nummers 2, 3 en 4 van gisteren bijvoorbeeld. Matteo Jurgensen werd verslagen door Pogacar. En die reed natuurlijk lang in de aanval. Simon Yates reed erachteraan. Carapaz reed erachteraan. Die zullen misschien vandaag wel weer willen. En als we dan onze Nederlandse bril opzetten, gooi ik gewoon Wout Poels er weer in. Die wil heel graag. Het is hem nog niet gelukt. Maar misschien zou vandaag dan nog weer een dag voor hem zijn. Ja, qua algemeen klassement ligt het wel in de plooi. Of zal Remco Evenepoel de tweede plaats van Jonas Vingegaard nog aan willen vallen, denk je? Ja, nou, dat is wel een interessante vraag. En daar weet ik het antwoord eigenlijk niet op of hij dat vandaag al wil doen. Dat zou wel risicovol zijn. Hij komt morgen natuurlijk ook nog op die tijdrit in actie. En daar zou Evenepoel ook nog een verschil kunnen maken. Dus dat is de vraag die boven vandaag hangt. Ik denk dat Evenepoel morgen gewoon volle bak in die tijdrit gaat. Ja, één ding is zeker, we gaan het sowieso horen vandaag op Radio 1 bij Radio Tour de France. Dankjewel, Steven Dalebout. Het is 11:11. Het weer krijgt nog. Het is een warme en zonnige zomerdag. In Zeeland zijn er wat wolkenvelden. Het is 27 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. In de loop van de middag meer bewolking vanuit het zuiden. In de avond kans op onweer in het zuidoosten. Morgen kans op een flinke bui en minder warm dan vandaag met 20 tot 26 graden. Erik Evengroen, waar is het druk? Nou, op heel veel plekken. Er is heel veel verkeer onderweg. En naast een aantal korte files de meeste vertragingen nu op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Voorthuizen rijdt het langzaam over 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A12 Duitse grens richting Utrecht voor knooppunt Waterberg 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan met 3 kwartier oponthoud. De A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom voor Willemstad heb je 20 minuten vertraging. Op de A58 Tilburg richting Breda gebeurde zojuist een ongeluk bij Bavel. Er staat 8 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht en de vertraging bijna een half uur. De N201 Hoofddorp richting Zandvoort voor Zandvoort 5 kilometer file met 3 kwartier oponthoud. En tenslotte nog de N325 die opvalt Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen 3 kilometer file met ook hier bijna een half uur vertraging. Ster. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Nu in het Lalique Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Laliquemuseum.nl. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Welk boek lees jij deze zomer? In de Libris boekhandels hebben we ruime keus. Zoals het derde deel in de Wilde Eiland-serie van Karen Swan. Stormgloed. Een overweldigende eerste liefde op een eiland vol geheimen. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Bel gratis de dementielijn en stel jouw vraag via 0800 5088. Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten. Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Hey ZZP'er, droom jij van boekhouden zonder zorgen? Begrijpen wij. In eboekhouden.nl werk jij eenvoudig online samen met een van onze boekhouders. Eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Fraude. Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal Avondspits. Goedemiddag. Nog een klein weekje, dan beginnen de Olympische Spelen. Frankrijk en met name Parijs maken zich daarvoor op. Ik zal u alle getallen die horen bij de kosten van de voorbereiding besparen. Die lijken bij iedere Olympische Spelen steeds hoger te worden. Dat Olympisch record heeft Frankrijk in ieder geval al te pakken. Maar er is in de berichtgeving over de Spelen iets wat me verontrust. Het water van de Seine zou niet geschikt zijn voor lange afstandszwemmers. Er zou te veel stroming zijn. Nu kun je je op alles zo'n beetje voorbereiden. Je kunt het water reinigen, je kunt oud roest uit het water vissen. Je kan ervoor zorgen dat het schoner wordt, maar iets aan de stroming doen, dat is problematischer. Dat lijkt me bijna onmogelijk. Water is net taal. Ook een woordenstroom is maar moeilijk te stuiten. Welkom in de Taalstaat. We liggen samen alleen op bed. In haar hoofd lijkt ze weggevlogen. Ze heeft me alles verteld daarnet. Toekomstbeelden omgebogen. Want ik zag haar altijd voor me samen met haar glas in mijn hand. Klein kind op schoot en een glimlach op een rim. De eerste zin is misschien wel, we liggen samen alleen op bed, over een mislukte relatie, maar zo subtiel onder woorden gebracht. Daarom raakt het ook zo. Teun met een H, wat ze wil. Dit lied verdient een heel groot publiek. Het verdient u allemaal. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom van de Dikke Van Dalen met het woord van de week. Roos de Bruin van Onze Taal is spelleider. Martijn Vos uit Utrecht en Irene Plas uit Brunsum zijn de spelspelers van vandaag. En die Houtkamp over de atletiektaal van de Olympische Spelen en zijn afscheid. René Appel met de TNA van zomergastenpresentator Peter van Engen. Het woord van de week. Het Engels lijkt steeds meer verweven te worden met onze Nederlandse taal. Zo heb je de woorden streaming en cliffhanger die zich niet vermoedend in onze taal hebben genesteld. Alsof het Engels het Nederlands heeft gekoloniseerd en ons vocabulaire wegrooft. Daar moeten we maar mee dealen. Ja, Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Heb je voor vandaag een Engels leenwoord of een oer-Hollands woord uitgekozen? Het is een samenstelling die wel gevormd is met een Engels woord. Het is namelijk binge-baganaal. En binge, dat is natuurlijk een Engels werk. Of de binge, dat is een van oorsprong Engels werkwoord voor coma zuipen, dus heel veel drinken. Ja. Maar dat wordt in het Nederlands ook vaak gebruikt voor televisieseries en films kijken tot je de vierkante ogen van krijgt of erbij in slaap valt. Coma kijken zou je dus kunnen noemen. Dus ja, het is inderdaad wel een gedeeltelijk Engels woord, maar ja. Ik vind het toch een heel mooi woord. Want, waar heb je het gevonden? Het stond in de Volkskrant in de column van Frank Heijnen. Die schreef over true crime. Om nog maar even de Engelse term te gebruiken. Waar gebeurde misdaad? Maar dat is ook in het Nederlands bekend als een literair genre dat over misdaad gaat. Mm-hmm. En wat hij schreef is dat er maar dit hoefde te gebeuren. Of er werd weer een zes gangen opgeknipt binge-baganaal van gemaakt voor de televisie. En hoe bedoelt hij dat dan precies? Nou ja, hij bedoelt dus dat je naar zo'n serie gaat kijken. Dat je daar heel wellustig naar gaat kijken. Dat baganaal, dat suggereert. Hè, baganaal is eigenlijk een drankfestijn. Of een eetfestijn wordt het ook wel genoemd. Maar het verwijst naar genot. Dus je kunt er. Je gaat dus urenlang kijken naar zo'n serie. En om te genieten, louter om te genieten van. Dus ja, true crime. Ja, ja. Wat is je definitie tot slot, Tom? Binge-baganaal, dat zou eigenlijk een gelegenheid moeten zijn waar je dus met anderen voor je plezier naar een televisieserie kijkt, heel erg lang. Maar hij gebruikt het in de column voor televisieserie waarin de handeling wordt vertoond in relatief veel afleveringen die steeds eindigen met een cliffhanger, waardoor de serie goed leent voor binge-watchen. Ja, dus alsmaar blijven kijken. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Dankjewel voor het woord van de week. De meest veelzeggende quote van de week. Deze week is uitgebreid stilgestaan bij de aanslag op de vlucht MH17 van Malaysia Airlines boven Oekraïne. Afgelopen woensdag, precies 10 jaar geleden was dat. Neergeschoten door pro-Russische separatisten. Alle 298 inzittenden kwamen daarbij om het leven, waaronder 196 Nederlanders. Donderdag zond KRO en NCRV de laatste aflevering uit van een serie over die aanslag. In de documentaire komen veel familieleden aan het woord van de slachtoffers. Zo ook Piet Ploeg, die zijn broer, zijn schoonzus en hun zoon verloor en uiteindelijk voorzitter werd van de stichting Vliegramp MH17. De laatste aflevering van de documentaire heet Op zoek naar veerkracht. Ploeg heeft bedenkingen bij dat woord. Ik heb de afgelopen dagen best wel over gedacht over die term veerkracht die zo vaak gebruikt wordt. Een veer die springt altijd terug in zijn oorspronkelijke toestand. Maar mensen die dit soort dingen meemaken, die springen nooit terug in hun oorspronkelijke toestand. Dus ik vind die term eigenlijk een hele, hele verkeerde term. Het wordt nooit meer normaal. Die veer springt nooit meer terug alsof er nooit iets gebeurd is. Taal moet je te alle tijden wegen. Het woord veerkracht vertelt niet wat het is. Het verdriet is geen veer die terug kan springen. Het verandert voor altijd je leven, dat zegt Piet Ploeg. Het vraagt voor alles mentale kracht om dat te kunnen opbrengen. Proberen te aanvaarden dat dit gebeurd is. Dat blijft een enorme opgave. Dat begrijpt Piet Ploeg. Daarom ook is zijn uitspraak zo veelzeggend. De meest niet-zeggende quote van de week. Soms denk je, kan niet waar zijn, maar dan toch? Neem de Vierdaagse die deze week werd gelopen. De 50-jarige Diana Willaert reed met de auto vanuit Roosendaal naar Nijmegen. Helaas kwam ze in een file terecht. Uiteindelijk arriveerde ze toch net op tijd op de plek waar ze zich moest registreren. Om 5:01. Nee, om 5:00 zijn echt de registratiebureaus gesloten. Maar ik was daar om 5:01, want ze zeiden dat ik hierheen mocht. Om 5:01? Ik ga heel even mijn collega bellen, ben ik zo bij u terug. Maar bij de deur stond Babs Rijken van de organisatie, die dus voor de zekerheid even een collega ging raadplegen. Diana rekende op een goede afloop, maar bij terugkomst van Babs bleek ze toch niet mee te mogen doen. Ik heb net de uitleg gehad dat we echt aan de reglementen zitten. Dat is echt, ik vind het heel naar, maar dat is waar we ons aan moeten houden. Ja, die fanfare had wel even mogen zwijgen wat ons betreft natuurlijk. Maar we verstonden toch, ik begrijp je verdriet... maar er is ons nog net uitgelegd dat we ons echt aan de reglementen moeten houden. Ik vind het heel naar, maar dat is waar we ons aan moeten houden. Extra wrang maakt het dat na Diana er nog wel mensen naar binnen mochten. Die waren met de trein gekomen en konden bewijzen dat ze te laat waren door overmacht. De Vierdaagse is volgens ons vooral een wandeltocht... waarbij de gemoedelijkheid en de saamhorigheid de boventoon voert. Om dan mevrouw Willaert, die nota bene nog op tijd was... met zo'n nietzeggend argument tegen te houden... treedt alle bedoelingen van de Vierdaagse met voeten. En ik vrees dat juist die voeten, ze zullen van mevrouw Rijken zijn... nu vol zitten met blaren. Spel. Spel zoveel mogelijk woorden foutloos binnen anderhalve minuut. Ja, het laatste spelspel voor de Olympische zomerstop van de Taalstaat. Maar ook na de zomerstop zijn er nog 3 kansen om deelname te verdienen aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal. En dat kan natuurlijk ook nog steeds via de selectietest op de site van onze taal. Daar haalde Tim Sautoy uit Gent deze week de hoogste score en liet daarmee 797 andere deelnemers achter zich. Straks na de uitzending staat er voor de komende weken een extra moeilijke quiz met 50 vragen op onze taal. taal.nl/grootdicté. Bij ons in het spelspel moeten 2 deelnemers in anderhalve minuut zoveel mogelijk woorden correct spellen. Voor elk goed gespeld woord krijgen de kandidaten 2 punten. Voor een verkeerd gespeld woord 0 punten. En passen levert 1 punt aftrek op, maar wel tijdwinst. Maar dat doet nooit iemand, dus ja. Spelleider is ook deze week Roos de Bruin van onze taal. Dag Roos. Goedemiddag. Toen Tim Sautoy uit Gent, toen ik die naam voorlas... toen zat je te knikken. Hè? Van, dat is echt geweldig. Hè? Ja, er waren echt veel deelnemers voor een zomermaand. En hij had het echt als enige het best gedaan. Ja. Dus soms moeten we kijken wie het snelst was... maar hij had dat echt als enige het best gedaan. Ja, ja. Mooi. De 2 deelnemers die het speelveld gaan betreden... zijn Martijn Vos, 24 jaar, uit Utrecht, student rechten, hè Martijn? Goedemiddag. Dank u wel. Net klaar, want je zou deze week je masterscriptie, is dat... Maandag verwacht ik de uitslag van de scriptie en dan ben ik student af, ja. Oh ja, maandag. En wat denk je dat die uitslag is? Ik verwacht sowieso wel een voldoende en ik hoop een mooi cijfer. Ja, ik hoop het ook voor je. Daarnaast ben je ook oprichter van de website woordenschat.com. Wat is dat voor een site? Dat is een website waar ik eigenlijk zoveel mogelijk moeilijke woorden heb verzameld. Dat is ontstaan door in mijn eigen notities op mijn telefoon bij te houden. En op een gegeven moment was die notitie zo omvangrijk... dat ik het een beetje zonde vond om het daarbij te laten. En toen heb ik samen met iemand die je kende van de middelbare school, Olger... een website opgericht. Ja, en wordt er veel gebruik van gemaakt van die website? Ja, toch wel redelijk stabiel. En we zien als het om en nabij het Groot Dicté is, dat er dan een piek komt in het aantal bezoekers op de website. Dat is wel leuk om te zien. Dan worden er opeens duizenden mensen in korte tijd die dan toch nog eventjes snel een vocabulaire gaan bijspreken. Ja, want iedereen wil het toch goed doen. Hè? Je neemt het op tegen Irene Plas, 53 jaar uit Brunsum. Dag Irene. Dag Frits. Goedemiddag. Je had tot voor kort een eigen tekst- en vertaalbureau. Ja. Jij moet een echte taalliefhebber zijn. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Echt waar? Ja. Ja. En ja. Hoe sta je er dan mee op? Nou, zodra ik wakker ben, doe ik de mobiele radio aan... of ik luister naar een artikel op de... Ik ben altijd met taal bezig. Altijd? Ja. En je vraagt je altijd af waarom wordt het zo gezegd... en waarom zou het niet anders gezegd moeten worden? En hoe zou je dat woord spellen? En kun je het ook compacter zeggen. Ja, en je gaat er dus ook mee naar bed? Ja, ik wel, ja. Ja, en waar ligt die taal dan? Onder mijn kussentje. Goed. Nou goed, we gaan spelen. Martijn, jij bent de eerste. Dat heeft de loting beslist. Roos, ga je gang. Spel. Zin 1. Ze droeg een gouden broche. Spel broche. B-R-O-C-H-E. Goed. Wie is favoriet bij de hordeloop? Spel hordeloop. H-O-R-D-E-L-O-O-P. Goed. Het wordt sowieso een succes. Spel sowieso. S-O-W-I-E-S-O. Goed. Het wondje werd later een litteken. Spel litteken. L-I-T-T-E-K-E-N. Goed. We dronken een glas wijn in de foyer. Spel foyer. V-O, Griekse I-E-R. Fout. Een maquette is een schaalmodel. Spel maquette. M-A-Q-U-E-T-T-E. Goed. In de hoek stond een spinnenwiel. Spel spinnenwiel. S-P-I-N-N-E-W-I-E-L. Goed. Die mensen zijn puissant rijk. Spel puissant. P-U-I-S-S-A-N-T. Goed. Een cycloop is een reus met één oog. Spel cycloop. C, Griekse I, C-L-O-O-P. Goed. Een corgi is een soort hond. Spel corgi. C-O-R-D-I. Fout. Ik hou van symmetrie. Spel symmetrie. S, Griekse I, M-M-E-T-R-I-E. Goed. Onze auto is caduc. Spel caduc. K-A-D-U-U-K. Goed. Zij heeft ook een stem in het kapittel. Spel kapittel. C-A-P-I-T-T-E-L. Fout. Oh, maar het ging. Ja, het is wat een kandidaat hebben we dit jaar, Roos. Dit is toch een enkel foutje, maar dat is Matthijs toch heel goed gedaan. Zaten er woorden op die ook op je site staan? Nou, sterker nog, er zit ook een Instagram-account bij. En vandaag was het woord van de dag op mijn Instagram-account Puissant. Dus dat kwam heel goed uit eigenlijk. Kijk eens even. Geweldig. Dat is het geluk. Hè? Dat een mens soms heb je soms nodig. Ja, Roos, je mag aan de slag voor de tweede kandidaat. Irene Plas, veel succes. Spel. Zin 1. De professor hield een lezing. Spel professor. P-R-O-F-E-S-S-O-R. Goed. Ik douche elke ochtend. Spel douche. D-O-U-C-H-E. Fout. De ladekast was wit geverfd. Spel ladekast. L-A-D-E-K-A-S-T. Goed. Chorizo is een soort Spaanse worst. Spel chorizo. C-H-O-R-I. Die ben ik even kwijt. Fout. Een dilettant is een amateur. Spel dilettant. D-I-L-E-T-T-A-N-T. Goed. We hielden even ruggespraak. Spel ruggespraak. R-U-G-G-E-S-P-R-A-K. Goed. Hij groette met een joyeus gebaar. Spel joyeus. J-O-Y-E-U-X. Fout. Een kweeste is een zoektocht. Spel kweeste. Q-U-E-E-S-T-E. Goed. Een cyclaam is een plant. Spel cyclaam. C-I-C-L-A-A-M. Goed. Een maki is een halfaap. Spel maki. M-A-K-I. Goed. Een supplement is een aanvulling. Spel supplement. S-U-P-P-L-E-M-E-N-T. Goed. Een cadans is een ritme. Spel cadans. K-A-D-A-N-S. Fout. Pepperoni is een soort salami. Spel, stop. Dat jij gewonnen hebt. Ja, nou, dat Irene, daar weet jij nog niks van. En dat wordt ook door de jury bepaald. Hè? Hij is zo goed, hè? Ja, maar jij was ook heel goed. Je had er aardig veel, hoor. Ja, ja. Welk woord vond je het lastigst? Ik twijfel natuurlijk even bij cadans, want is het nou C of A? Dan kan ik een instikkertje zijn. Ik denk, nou doe ik dan maar ik had twijfel. Ja, is het toch een C, hè? En mijn concentratie, floep, was even weg bij je antwoord. Ja, maar dat is wat, want je denkt aan een antwoord van je vorige, het vorige woord. En dan ben je bezig met het volgende woord. Dus hoe dat psychologisch in elkaar zit. Irene, ik heb geen idee. Matthijs, Martijn, ja, sorry. Goed spellen, hoor. Ja, ik moet het goed spellen. Roos, wie heeft er gewonnen? Martijn heeft gewonnen met 20 punten en Irene had er 16. Ja, maar echt, je hebt ook heel erg verdiend. Ja, nou, je bent heel erg sportief, Martijn. We zien jou terug bij het Groot Dicté der Nederlandse Taal in november, ergens in een grote stad in Nederland. Dat kan ik er wel vast over zeggen. En hartelijk dank ook voor het meedoen, Irene. Ja. Martijn Vos, die zien wij dus terug. Spel. Doe mee en win deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal in het najaar. Ga naar nporadio1.nl/detaalstaat. Soms in de nacht, als je naast me ligt. Als je naast me ligt met je jongensgezicht, dan heb ik je weer zo lief. En ik denk met trots aan ons kleine gezin. En ik denk, er zit wel samenhang in. Het biedt wel perspectief. Daar komen nare gedachten van dat het zo niet altijd maar duren kan. Het is allemaal veel te fijn. Nu lijken er dan geen problemen meer, maar deze kinderen, deze meneer, zijn te mooi om waar te zijn. Wat maken we misschien nog allemaal mee? Misschien ga jij met een ander in zee, met een hele mooie vrouw. Of slepende ziekte of ander kruis komt over de wereld of over ons huis en wij staan in de kou. Dat denk ik dan, maar de volgende dag geeft een ruzie die er weer wezen mag. Een fraai stuk burengerucht. Gedachten, mijn lekker stuk aan ziekte en ontrouw en ongeluk slaan ratelend op de vlucht. Maandag overleden op 81-jarige leeftijd Wieteke van Dort, van een album dat verscheen in 1975, een fraai stuk burengerucht. Die woorden zijn geplukt door de producer van het album, Frans Boele, uit het liedje Angst voor Geluk. En dat heeft u net gehoord. Tekst is van de onvergetelijke Willem Wilmink. En dat kunnen we ook zeggen van de componist Harry Bannink. Achter op de hoes van het album zijn de makers met hun vieren te zien. Ze zijn er alle vier niet meer, Frans Boele, Willem Wilmink, Wieteke van Dort en Harry Bannink, stuk voor stuk van enorm belang geweest voor het Nederlandse lied, voor de Nederlandse kleinkunst. En zo leven ze verder. De Olympische opgave. We zoeken een zin die bestaat uit 5 woorden. Die beginnen allemaal met een Olympische ring, een O. Op de site vindt u de omschrijvingen. nporadio1.nl/detaalstaat. 5 woorden. 1 zin. U heeft 3 weken de tijd. Onder de goede inzendingen verloten wij een Olympisch boekenpakket. Uw oplossing kan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. We wensen u een fijn spel en mooie spelen. Ja, en 17 augustus krijgt u de uitslag. Volgende week vrijdag beginnen de Olympische Spelen in Parijs. Het altijd weer mooiste onderdeel daarvan is de atletiek, de moeder aller sporten. Ik krijg steeds weer beelden op een netvlies van het Griekse schiereiland Peloponnesos, waar die Spelen ooit voor de jaartelling zijn begonnen, met onderdelen als hardlopen en discus, speerwerpen. Misschien is het die wetenschap wel die ook de 66-jarige NOS-verslaggever Andy Houtkamp voor juist die sport heeft gewonnen. Hoe het ook zij, in Parijs zal die verslag doen van de atletiekwedstrijden, op de voor hem zo kenmerkende, enthousiaste en taalvaardige wijze, betekent ook meteen zijn afscheid, want Andy gaat na 42 jaar wedstrijdverslagen met pensioen. Deze atletiekwedstrijden vormen zijn slotakkoord. Goh, Andy, ik vind het nogal wat. Hè? Ja, daarom is het na 42 jaar met taal bezig te zijn geweest zo leuk om bij jou te zitten in de taalstaat, wat voor mij natuurlijk de taalhemel is. Ja, ja, ja, dank je. Maar want je houdt van taal, dat hoor ik ook. Maar bereid je je extra voor wat jouw laatste verslagen gaan worden? Ik bereid me net zo voor als altijd. Het is met atletiek best wel heel veel voorbereiden, omdat er zoveel atleten meedoen en zoveel onderdelen zijn. Maar met alle liefde. Ja, ja. En is er dan ook taal of zijn er mooie woorden die echt bij de atletiek horen, die altijd in je opkomen als je weer aan het verslaggeven bent? Nou Frits, het is heel simpel. Atletiek is zo mooi dat elk woord dat ik ervoor mag gebruiken is voor mij mooi. Want het is genieten. Als je daar in een stadion zit, zeker bij de Olympische Spelen, dit worden mijn 9e Spelen, en je zit in een absoluut vol stadion, totaal afgeladen, mensen betalen 500-600 euro voor een kaartje. Ik mag daartussen zitten en ik mag dan kijken naar al die enthousiaste mensen die alleen maar lopen te juichen voor die atleten die 4, 8, misschien wel 10 jaar hebben getraind om daar op die plek op dat moment te mogen zijn. Ja, dan heb je geen nadenken meer nodig, dan gaat dat vanzelf. Dan vloeit dat zelf. Ging het altijd al vanzelf? Ik zei al, je bent 42 jaar geleden begonnen. Doe je het nu anders dan toen je begon? Nee, volgens mij niet. Misschien dat ik wat meer nadenk van tevoren, omdat de tijden veranderd zijn, dat je niet alles meer kunt zeggen. Maar In principe niet, nee. Wat kun je niet meer zeggen, bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat als zometeen de 100 meter finale bij de mannen is, dat ik niet meer kan zeggen dat er 9 gekleurde atleten in de baan staan. Dat kun je niet meer zeggen? Nee. En wat moet je dan zeggen? Echt geen idee. Ik mag geen onderscheid meer maken. Nee. Er staan 9 atleten in de baan. Ja. Ik vind dat wel een verarming, hoor. Want ik vind het een toevoeging aan die en je race. En je bedoelt er ook verder niks Helemaal mee. Niets. Ik vind het juist bijna het ophemelen van die 9 atleten dat zij niet toevallig donker zijn. Het is niet toevallig dat een Keniaan of een Ethiopiër de marathon wint. Zij zijn op een andere manier gebouwd, genetisch. Hè? Dat is bekend met marathonlopers die hebben hele dunne enkeltjes. En het is nou eenmaal zo. Het is een feit. Maar goed, ik ga daar niet over uitweiden. Ik vind dat ook... Het is een element in je verslaggeving. En je houdt er dus nu rekening mee. Ja. Nu ben je actief voor de radio. Wat beschouw je als je belangrijkste taak? Dat die meneer die mij pas weer een brief stuurde, die meneer is blind. En die zei, toen hij hoorde van mijn afscheid, ik wil u 42 jaar bedanken voor het feit dat u al die jaren mij wedstrijden hebt laten zien. Dat is mijn taak. Je laat het hem zien. Ja. Maar dan denk ik aan de 100 meter ja. En die... 100 meter, ja, dat is... 9 ja, seconden. Ja, dat is 9 seconden. Ga je dan even snel praten als Usain Bolt loopt, zou ik maar zeggen? Nou, dan zou het niet meer te verstaan zijn. Maar ja, dat, ik weet het niet, Frits. Dat is iets wat in je zit en dat startschot komt. Je hebt je, zeg maar, voorbereidende beschietingen gedaan door ze allemaal voor te stellen, alle 9 atleten. Mm-hmm. En dan komt dat startschot en dan ga je alleen maar kijken hoe loopt iemand, wie loopt er net iets voor. Nou, bij Usain Bolt was het heel makkelijk. Die liep al meteen 5 meter voor, zoals Femke Bol dat nu doet op de 400 meter hoorde. Ja. Maar, en dan komt die ontlading. Het is toewerken naar een ontlading. En ja. Die ontlading komt na 9 seconden. Ja. Maar je verplaatst je ook min of meer in de sport zelf. Ja. Ik ben een enorme fan. Ik ben een fanboy van alle atleten die er rondlopen. Ja. Je was vorig jaar en die verslaggever van de WK Atletiek in Boedapest ja. In augustus en september. Laten we even luisteren naar je verslag op 27 augustus van de finale 4x400 meter dames. Femke Bol gaat er langs en gaat ze dan misschien ook nog die Jamaicaanse pakken op de laatste meters. Ja, ja, ja, we zijn wereldkampioen. Wat een race van Femke Bol. Wat een geweldige race. Nederland in de allerlaatste discipline van dit WK haalt gewoon goud op de 4x400 meter. De tweede keer goud dit WK voor Femke Bol. Het is fantastisch. Wat valt je op als je hier naar luistert? Bijna, ik mag het vast niet zeggen, dat ik er een beetje trots op ben. Ja, maar niet één verspreking, Andy. Niet één taalfout. Vind je dat belangrijk ook? Ja, heel belangrijk. Taal is... Weet je, een bakker moet goede brood bakken. Een commentator op de radio moet goede zinnen maken. En ik heb vroeger een chef gehad, Ferry de Groot, ja. Die jij ook kent. Zeker weten. En dan had ik op zaterdag en zondag gewerkt. En dan moest ik op maandag op kantoor komen bij hem. Dan had hij een bandrecordertje of een cassette recorder. En dan zei hij, luister even. En dan had ik een verspreking of een taalfout. Hij zei, dat hoort niet, hè? Ik zeg, nee, je hebt helemaal gelijk. Dat heb ik veel van geleerd. Ja, maar wat heel belangrijk daarna was, dan zei hij... Maar de volgende zin was zo'n goede zin. Dat moeten we erin houden. Dat is mooi. Dus hij sprak je ook moed in. En hij gaf je ook complimenten. En absoluut. Hij wees je ook op de fouten die je maakt. En die kun je dus voorkomen in de komende tijd. Nog heel veel van geleerd. Nog even Femke Bol. Ja. En het ziet er goed uit, want ze ligt op kop. En ze gaat naar de voorlaatste hoorde. Daar gaat ze nu overheen. En ze ligt dik op kop. En ze gaat wereldkampioen worden. Femke Bol gaat over de laatste hoorde. Ook die is goed. En dan gaat ze met een enorme voorsprong wereldkampioen worden. Femke Bol uit Amersfoort. 23 jaar wereldkampioen op de 400 meter hoorde. Ze slaat de handen voor het gezicht. Ze is zo blij in de tijd. 51-70. 51-70. Zie je het weer voor je? Ja, dit zijn toch de mooiste dingen die je mag meemaken. Ja, dit is echt. Ik heb zo genoten van dit WK. Maar ik heb ook in 2015 genoten van Daphne Schippers toen ze 200 meter goud won op de wereldkampioenschappen. Ik vind dat het mooie van de sport. Ik weet wat deze mensen ervoor moeten hebben laten lopen eigenlijk. Ja, en dat wat je weet, dat wat je hebt verzameld in je hoofd, als het ware, dat wil je laten doorklinken in het commentaar dat je geeft. Absoluut, ja, absoluut. Ja, ja, ja. Vind je radio leuker dan televisie? Veel leuker, veel leuker. Wat is het verschil? Een heel groot verschil. Een televisiecommentator moet zijn mond af en toe en wat vaker houden. En als ik het doe, als ik mijn mond hou en ik doe dat langer dan 5 seconden, denken de mensen dat het een radiostuk is. En die, je hebt heel veel ervaring opgedaan. Heel veel kennis en kunde. Heb je dat doorgegeven aan heb je andere jonge verslaggevers lesgegeven? Heb je ze? Nee, niet? Helaas niet. Ik had het graag willen doen, maar ja. Dat is het. Ik ga me niet met een briefje van jongens. Ik ben nu 42 jaar bezig geweest in de radiosportverslaggeving. Ik wil wel wat mensen opleiden, ja. Maar. Nou, nee. Ze moeten maar goed naar je luisteren, naar de oude verslagen. Dan horen ze hoe het moet. En dan is het afgelopen. Wat hoop je dat je mooiste afscheidsgeschenk wordt tijdens de Olympische Spelen? Nou, in ieder geval niet een receptie of iets dergelijks. Dat ik een handje moet gaan geven en een mooie speech van de baas. Nee, maar ik bedoel een horloge. Een prestatie op de atletiekbaan. Waar zou je echt heel blij mee zijn? Oh, tijdens de Olympische Spelen? Ja, ik zou toch heel blij zijn. Kijk, McLaughlin, dat is een Amerikaanse 400 meter hordeloopster, die durft eigenlijk nooit te lopen tegen Femke Bol. Die komen elkaar nooit tegen op wedstrijden. Alleen op de Olympische Spelen. Die is zo enorm favoriet ten opzichte van Femke Bol. En het zou zo mooi zijn als echt op de allerlaatste meter Femke Bol dat ene stapje meer en beter doet dan McLaughlin en gewoon Olympisch kampioen wordt. En dat zou een afscheidscadeau zijn voor Andy Houtkamp. Andy, mag ik jou als luisteraar van jarenlang luisteren naar jouw verslagen enorm bedanken, want ik heb er altijd van genoten. Veel mee open, hem door het leven te gaan. Maak ook geen zorgen voor meer. Mama komt terug naar die troon. Mama, jij bent de liefste van de hele wereld. Mama, de allerliefste van de hele wereld. Later. Zal ik een hoesje bouwen, als je dan soms alleen zult zien, kom dan mee, mee in mijn hoes. Mama, de liefste van de hele wereld ben ik hier. Oh, lieve mama, je bent hem niet al niet in veel meer. Zeeuw weer posten, je lacht en bent weer hier. Achter het grilste morgen, verhaalt die door eeuwig plezier. Mama, je bent de liefste van de hele wereld. Mama, de allerliefste van de hele wereld. Zal ik een Van nevenproject Jack Pools van Rowan Hersen, dit keer met zijn neven, vandaar die naam. Lekkere stevige rockplaat met ook weer echte Jacques Pools teksten. Dit mama is geestig en wortelt natuurlijk in een mama-lied dat we kennen. DNA van een BN'er. René Appel. Hij is een van de grondleggers van het programma Zomergasten dat hij tot 1995 presenteerde. Datzelfde jaar stapte hij over naar het programma Buitenhof dat hij tot 2012 presenteert, maar daarna verloren we hem een beetje uit het oog tot deze zomer, want Peter van Inge keert voor één keer terug op zijn post als presentator van Zomergasten. Aanleiding voor taalwetenschapper en schrijver René Appel zijn DNA vast te stellen. Goedemiddag, René. Goedemiddag, Frits. Nederlands elftal natuurlijk gisteren. Ja. Zit daar een potentiële zomergast tussen wat jou betreft? Nee. Nee? Nee. Als je ziet hoe de voetballers reageren als we commentaar geven na de wedstrijd, vind ik dat niet interessant voor zomergasten. Koeman komt ook niet door de ballotage? Nee, praat ook te veel met meel in de mond. Aan dit gedrag van gasten kan ik me storen. Dat ze op een vraag wel gaan praten, maar niet antwoord willen geven. Ja, dat komt uit de perstribune van 2 weken geleden, waar die werd geïnterviewd door Margreet Rijntjes. Wat viel je op, René? Zijn directheid, hè? Ja. En ook zijn snedige reacties. Hè? Of hij die voetballers wel in zomergasten wil. Nee, gewoon simpelweg nee. En geen verhaal, daarbij is ook niet nodig. Hij vertelt ook dat die voetballers volstrekt inwisselbaar zijn. Dat ze praten met meel in de mond en dan weet iedereen wat er bedoeld wordt. En ook goed geformuleerd aan het eind. Ze gaan wel praten, maar ze willen geen antwoord geven. Goed. Als dit de tolerantie is waar Nederland zo op roept en die u verdedigt, dan heb ik daar toch wel wat vraagtekens bij. Als u het goed vindt, wil ik toch de leiding halen in het gesprek, ja? Als u het alle drie goed vindt. Dit wil dus ook zeggen dat iemand anders ook onmogelijk zijn genetische afkomst kan verloochenen. We zitten daarmee dus in de rassentheorie uit de jaren 2030. U vindt dus dat het Vlaams Blok de rassen... Nee, één moment, ik wil even een conclusie. Ja? Dat is een fragment uit een nogal tumultueuze uitzending van Buitenhof, september 2000. De gast is Philip de Winter, de voorman van toen nog Vlaams Blok. Buiten wordt hevig geprotesteerd tegen zijn komst. De Winter krijgt live op televisie een glas chocolademelk in zijn gezicht geslingerd. En het gesprek dat Peter van Inge probeert te voeren dreigt voortdurend te ontsporen, René. Waarom koos je dit fragment? Ja, eerst even spel even tumultueus, Frits. Nee, geen sprake van. Nee. Nee, dit onderdeel van de taal staat, doen we hier niet. Nee, het is een heel gecompliceerde situatie. Met 3 mensen die elkaar in de haren zitten, zou je kunnen zeggen. En dat hanteert hij op een voortreffelijke manier. Hij vraagt ook op een gegeven moment wel, als u dit goed vindt. En dan gaat hij gewoon door. Hij trekt zijn eigen plan. En dan aan het eind, nee, één moment. Ik wil even een conclusie. Hij voert een goed, wat ik dan noem, gespreksmanagement. Gespreksmanagement? Hij managt het gesprek. Wat een prachtig woord. Heb je dat gemunt? Bij deze. Bij deze. Zoals hij ook zegt. Mijn oorlog begon pas eigenlijk na de oorlog. Toen hij in 48 weer terugkwam en met de nek werd aangekeken. Tot op latere leeftijd dat hij uit een fout nest kwam. Dat was ook de reden dat hij het openbaar wilde maken. Opnieuw uit de perstribune, René. Van Inge blik terug op een aflevering van Zomergasten uit 1993... met Rembrandt-kenner Ernst van de Wetering, die in dat programma vertelde over zijn ouders die fout waren in de oorlog. Wat viel je op? Nou, iets heel anders dan waar ik het eerder over had. Zij zegt, toen die in 1949 terugkwam, dat die uit een fout nest kwam, maar ook dat hij het openbaar wilde maken. Hij gebruikt dus 3 vormen voor het persoonlijk voornaamwoord, derde persoon enkelvoud, mannelijk. Die, i en hij. En waarom is dat interessant? Je hoort hieraan dat er niet een eenvormige standaardtaal is. Vaak zetten we standaardtaal tegenover non-standaardtaal. Mm. Vroeger ABN tegenover plat. Maar die standaardtaal die kent zelf ook weer variaties. Dus voor hij kun je soms i gebruiken en soms die. En dat doet Peter van Ingen hier. Als de financiële markten wantrouwen zouden hebben of dit zou lukken, dan zouden ze ons die tijd niet gunnen. Maar het commitment. Maar dat weet je nog niet, hè, als ik u even mag onderbreken. Als je een overschrijding hebt, dus als je er overheen gaat, dan moet jou een sanctie worden opgelegd. Maar wacht even. Je ziet nu ineens demonstraties. Ja, maar als ik u even mag onderbreken, want ik wil toch even doorgaan over het feit van, ik heb het gevoel dat ik op het goede weg zit. Die weekendkranten staan vol met alle aardigste interviews. Parool, NRC Handelsblad, Volkskrant. Als je mag onderbreken. Veel moeilijker. Ja, dat laatste fragment komt uit Zomergasten met Ischa Meijer, 1992. Daarvoor fragmenten uit gesprekken met de voormalige ministers Jan Kees de Jager en Rita Verdonk in Buitenhof, René. Hij vraagt het wel heel keurig. Hij vraagt het heel keurig, maar het opvallende is, als ik even mag onderbreken, hè? Ja. Men hoeft helemaal geen toestemming te geven. En alleen al door die frase te gebruiken, mag ik u even onderbreken, onderbreek je in feite al. En dat is wel interessant van over de positie van de gespreksleider. Die moet iets doen, dat zou je kunnen zeggen een beetje onbeleefd is, maar hij moet het wel doen om het gesprek voortgang te laten vinden. Ja, ja. En dat maskeert hij met deze zin, als het ware. Ja. Ja. Vindt u eigenlijk dat de koningin eigenlijk ook met hanggroepjongen had moeten praten in plaats van met de meer geslaagde Marokkanen? Ja, daar kun je nou over discussiëren met elkaar. Nou, niet geen discussie, gewoon een vraag. Ja. Opnieuw Rita Verdonk in Buitenhof, november 2004. Wat had ik moeten horen? Hij stelt Rita Verdonk, toen minister. Hè, en die stelt hij een vraag. En in feite gaat ze niet in op het feit dat het een vraag is. Maar ze ziet het als een discussiepunt. Je kunt erover discussiëren enzovoort. Nee, dat wil hij helemaal niet. Hij wil een antwoord op zijn vraag. En dat zegt hij op een tamelijk vriendelijke manier. En in feite is het een terechtwijzing. Hoe kijkt nou die internationale wereld? Daar, heeft u nou, daar zit u middenin. Hoe kijken die nou aan tegen de veranderingsmaatregelen die we in Nederland nemen? De AFM constateert te weinig professioneel kritische houding bij de accountants. Dat is eigenlijk de kern van het probleem in de accountantscontrole. Is dat nou ook een constatering van buitenlandse toezichthouders in hun eigen landen? U bent hier nou 7 jaar. Is het nou toeval dat u hier terecht bent gekomen in Portugal? Of is het een bewuste keuze geweest? Er zijn 2 fragmenten, we moeten het kort houden, René. Uit het online programma Accountant TV uit 2015... een stukje uit een televisieportret van Gerrit Komrij... dat hij maakte in 1990, zeg het maar, het woordje nou. Opvallend, vaak zegt hij nou. Ik dank je wel, tot zover deze Taalstaat. We zijn er 3 weken niet, maar daarna weer helemaal wel. Dit was een programma van KRO-NCRV. Weekdicht 20 juli 2024. Een moeilijke boodschap is natuurlijk lastig uit te dragen. Maar als je de updates downplayt en alle nulletjes en eentjes uitveet, dan moet ik echt vertellen dat de windows zijn beslagen. NPO Radio 1 podcast. Hallo, dit is Julie Blusset van OVT. Luister deze zomer naar onze serie Verzonnen Verleden over historische romans die geschiedenis schreven. Nu in de podcast-apps. Verzonnen Verleden is een podcast van VPRO's OVT voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun bij Groningen Waddenmuseum Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Hey jij daar, altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor! Maak een succesvolle start met heyboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. Heyboekhouden.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.